اس حوالے سے گزشتہ جمعہ گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور ہم یہاں تک آگے بڑھے تھے کہ کیا انسان کے اندر جسم کے علاوہ کوئی ایک اور چیز ہے یا کئی اشیاء اس کے باطن میں موجود ہیں۔ پہلے انسان کی شخصیت کا جائزہ لے لیا جائے کہ ایک تو اس کے اندر مادی جسم ہے جو سب کو نظر بھی آ جاتا ہے، جس میں ہم خوبصورتی اور بدصورتی کا اندازہ بھی لگا لیتے ہیں، جس میں ہم چھوٹے بڑے قد کی بھی بات کر لیتے ہیں، جس میں ہمیں رنگ بھی نظر آ جاتا ہے، نسل بھی نظر آ جاتی ہے، دیکھتے ہی ہم پہچان جاتے ہیں یہ فلاں نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک تو انسان کا ظاہر ہے، مادی جسم ہے جو ہر صاحب بصارت کو نظر آ جاتا اور اس کے بارے میں فیصلہ کر لیتا بغیر انفارمیشن کے اور بغیر کسی کمیونیکیشن کے، نئی کوئی بات معلومات کے تبادلے کے بغیر دیکھ کے پہچانا جاتا ہے کس نسل کا آدمی ہے۔ آج یہاں ہمارے درمیان کوئی افریقہ سے آ جائے، کوئی یورپ سے آ جائے، کوئی جاپان سے آ جائے اور تینوں اکٹھے آ جائیں تو ہمیں دیکھنے میں قطعاً کوئی مغالطہ نہیں ہوتا اور دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص جاپانی ہے، یہ شخص افریقی ہے اور یہ شخص یورپ سے آیا ہے، گورا ہے، انگریز ہے۔ اللہ حاضر قیاس ظاہری جسم ایک پہچان رکھتا ہے، اسی طرح ایک باطن کی پہچان ہے۔ لیکن باطن ہے کیا؟ کتنی چیزوں کا نام باطن ہے؟ انسان کے ظاہر کے اندر کیا کچھ چھپا ہے؟ بظاہر اس بات کا پتہ نہیں چلتا، وہ تو اندر کی بات تو اللہ جانے، دل کی بات سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور ہمیں کیسے پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی متقی ہے جبکہ تقویٰ تو دل کا معاملہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقویٰ ہاہنا، تقویٰ جسم میں نہیں ہوتا، تقویٰ دل میں ہوتا ہے، سینے کے اندر تقویٰ ہوتا ہے۔ اور یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار دہرا کے فرمائی کہ تقویٰ داڑھی میں نہیں ہے، تقویٰ ٹخنوں سے اوپر شلوار کرنے میں نہیں ہے، تقویٰ ظاہری جسم میں نہیں ہے، تقویٰ تو سینے میں ہے۔ التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ کا مقام دل ہے۔ تو دل کی باتیں کون جانے، دل کو کیسے جانے؟ اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن بھی کبھی تو قلب کی بات کرتا ہے کہ ایک جسم ہے اور ایک اس کے اندر قلب ہے، دل ہے، اور کبھی اس کے لیے بھی قرآن ایک اور لفظ استعمال فرماتا ہے، وہ ہے فؤاد۔ یعنی ایک تو قلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل بنایا، اور جو دل لگائے گا اس کو بات کی سمجھ آئے گی۔ جیسے سورہ قاف میں فرمایا کہ ان فی ذلک لذکرا، قرآن میں نصیحت ہے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ لمن کان لہ قلب، جو دل لگائے گا اس کے لیے نصیحت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ایک اینٹیٹی، ایک چیز باطن میں دل ہے، قلب ہے، وہی قلب جس کے بارے میں میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا۔ انسان ایسے بھی ہیں کہ اللہ نے دل بنائے ہیں، لا یفقہون بہا، وہ اس سے سمجھتے نہیں، جبکہ ساتھ دوسری چیزوں کا فرمایا لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے لیے کان ہے لیکن اس سے وہ سنتے نہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ ان کے لیے آنکھیں بھی ہیں لا یبصرون بہا، لیکن وہ اس سے دیکھتے نہیں ہیں۔ تو آنکھ دیکھتی نہیں یا کان سنتا نہیں، یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دل کا تعلق سمجھ کے ساتھ ہے. ہمیں تو میڈیکل سائنس نے یہ بتایا ہے کہ دل کا تعلق سمجھ کے ساتھ نہیں ہوتا, دماغ کا تعلق سمجھ کے ساتھ ہوتا ہے, اور پورا نظام بدل جاتا ہے صرف اتنی سی تفہیم کے ساتھ کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے دماغ جسم کا مرکز ہے, اور دماغ کو خون جانا بند ہو جائے پورا جسم ڈیڈ ہو جاتا, اور کہتے ہیں سوچوں کا مرکز بھی دماغ ہے, ہم نے تو یہی سنا. لیکن قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ, جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے, اذا صالحت صالح الجسد کلہ, وہ لوتھڑا اگر ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا. اس کا مطلب ہے وہ لوتھڑا مرکز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہی بات فرما رہے ہیں جو قرآن نے فرمائی کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا, جو دل تھا وہی سمجھنے کے لیے تھا. قرآن کی بات کی لمن کان لہو قلب, اس کا دل ہوگا تو نصیحت لے لے گا, سمجھ جائے گا بات. میڈیکل سائنس کہتی ہے دماغ ہوگا تو بات سمجھ میں آئے گی, دماغ نہیں ہے, اور ہم بھی کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہے. جس کو سمجھ نہ آ رہی ہو, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ تمہارا دل خراب ہے, ہم کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہے. کیوں؟ ہمیں میڈیکل سائنس کی بات اپیل کرتی ہے کہ دماغ سوچتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجسد مضغہ, جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اذا صالحت صالح الجسد کلہ, اگر تو وہ لوتھڑا ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا, اور اگر وہ خراب ہو جائے تو فسد الجسد کلہ, سارا جسم خرابی کا شکار ہو جاتا ہے, سارے جسم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ لوتھڑا مرکز ہے, چاہے تو وہ ٹھیک ہو تو سارے جسم کو ٹھیک کر دے, وہ خراب ہو تو سارے جسم کو خراب کر دے. اس کا مطلب ہے اصل مرکز جو ہے وہ لوتھڑا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی الا خبردار ہو کے سن لو, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی الا فرماتے تھے نا, الا لفظ الا, الا کا کلمہ, یہ اس وقت فرماتے تھے جب کوئی بہت ہی اہم بات بتانی ہوتی تھی توجہ لے کے. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ غور سے سن لو, تمہیں میڈیکل سائنس کہے گی کہ جسم کا مرکز دماغ ہے, غور سے سنو, الا وہی القلب, یہ دل ہے, دل دماغ نہیں ہے, دل مرکز ہے. ڈاکٹر سارے ناراض ہی نہ ہو جائیں, میڈیکل ڈاکٹر, کہ اتنی کھلی مخالفت میڈیکل سائنس کی, اور پھر مولویوں کو تو ویسے بھی وہ بے سمجھ سمجھتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی. اللہ کا قرآن کہے دل مرکز ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہے دل مرکز ہے, تو میڈیکل سائنس کہے دماغ مرکز ہے تو میں کس کو سچا کہوں؟ اور پھر میڈیکل سائنس جو ہر 150 سال بعد بدل جاتی ہے, میرے اللہ کا قرآن نہیں بدلتا, نبی پاک کا فرمان نہیں بدلتا. سائنس بدل جائے گی, یہ اپنا موقف ہو سکتا ہے کل تبدیل کر لے, کوئی نیا سائنسدان اٹھے ہوئے تحقیق ہوئی ہے نہیں, اب پتہ چلا ہے دماغ کا بھی کنیکشن دل کے ساتھ ہے, اور دل سے ہی ساری وہ کرنٹ پاس ہوتا ہے, ساری انفارمیشن جاتی ہے, جیسے کہ آج کل ہمیں دماغ کے بارے میں بتایا جاتا. ہو سکتا ہے کل کلا سائنس اسی نقطے پر پہنچ جائے, ظاہر ہے جس نقطے پر آج پہنچی ہے سائنس 150 سال پہلے اس نقطے پر تو نہیں تھی, لیکن اللہ کا قرآن پہلے بھی وہی تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہی تھا. لہذا بات سمجھ میں نہ آئے اور کچھ بھی تطبیق ممکن نہ ہو تو اللہ کا قرآن سچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سچا، سائنس جھوٹی، تاریخ کوئی بات بتائے جو اللہ کے قرآن سے ٹکراتی ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ٹکراتی ہو، تو تاریخ جھوٹی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا۔ پیمانہ، معیار، علوم کے مطالعے کا معیار، پڑھ لیں ساری دنیا کے علم لیکن اپنا معیار نہیں چھوڑنا۔ معیار کیا ہے؟ وہ کتاب و سنت معیار ہے، آتھینٹک سورس آف نالج۔ اس سے بڑا آتھینٹک سورس آف نالج، اس سے بڑا مستند ذریعہ تعلیم اور کوئی ہے ہی نہیں۔ جس بات کو اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا دے، وہ کائنات کی سچی ترین بات ہے۔ اب آ جائیے دل کی طرف، اب دل کا کیا کیجئے؟ جس کو سائنس اس سے اختلاف کرتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن قرآن نے بھی تو اکیلے دل کی بات قلب کی نہیں کی۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے میں، کہیں نفس کی بات کی ہے، نفس، کوئی اندر کی چیز نفس ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، ہم کہتے ہیں نا تمہارے دل میں جو بات ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے نفس کی بات اللہ جانتا ہے، اس کا مطلب ہے نفس کوئی اور چیز ہے۔ پھر ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ مادی جسم کے مقابلے میں روح ہے، انسان بس دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم ہے مادی جو مٹی کا بنا، دوسری روح ہے جو قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے خود پھونکی اس میں، فنفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح اس میں پھونکی اور جب بنا لیا تھا، فاذا سویتہ، پہلے بنایا، مٹی کا پتلا بنایا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو مٹی کا پتلا بنایا تھا وہ 40 سال پڑا رہا، واللہ اعلم، تاریخ کی روایات ہے، 40 سال وہ پڑا رہا۔ اور 40 سال جب وہ پڑا رہا تو ابلیس بھی تو وہیں تھا نا، تو ابلیس اس کو دیکھتا رہا کہ یہ کیسا پتلا بنایا مٹی کا، اس کو اس وقت سمجھ نہیں آئی کیا بنایا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی، مٹی کے پتلے کو نہیں کہا سجدہ کرے، روح پھونکی پھر فرمایا آپ سجدہ کرو۔ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اس میں میں اپنا روح، اپنی روح پھونک دوں پھر تم سب سجدے میں گر جانا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا جسم اتنا تکریم والا نہیں جتنی اس کی روح تکریم والی ہے۔ جسم کو سجدہ نہیں کروایا جب تک روح نہیں آئی، اور جب تک روح موجود ہے، انسان انسان ہے، یہ زندہ ہے، اس کے اندر احساسات ہیں، اس کے جذبات ہیں، یہ کرو یہ خیال کرو، سارے احکام لاگو ہوئے، اور جو ہی یہ روح نکل گئی تو انسان مردہ ہو گیا۔ پھر اس کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ اشرف پڑا ہوا ہے، یہ احمد پڑا ہوا ہے، یہ عبد الرحمن پڑا ہوا ہے، یہ عبداللہ پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں کہتا، سب کہتے ہیں میت پڑی ہوئی، روح نکل گئی تو باقی میت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو دو چیزوں کو ہی جانتے ہیں، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے، تو پھر نفس روح کا حصہ ہے کہ روح نفس کا حصہ ہے؟ نفس کہاں ہے؟ اور پھر قلب کہاں ہے؟ قلب روح کا حصہ ہے یا روح قلب کا حصہ ہے؟ اور میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ ایک لفظ اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں عقل، اور عقل کا تعلق بھی تفہیم کے ساتھ ہے، سمجھنے کے ساتھ۔ قرآن میں اگرچہ لفظ عقل اسم کے طور پر استعمال نہیں ہوا، لیکن فعل کے طور پر متعدد جگہوں پہ، متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے، کہ وہ سمجھ کر، قرآن کو سمجھ لیتے ہیں، یسمعون کلام اللہ ثم یو یعرفونه من بعد ما عقلوه. اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اس کو سوچ سمجھ کر سمجھنے کے بعد اس کو بدل ڈالتے ہیں. من بعد ما عقلوه, ان کی عقل میں آ جاتا ہے پھر بھی اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں. یا پھر جہنمیوں کا بیان سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَاخِلُ. جہنمی جب جہنم کو دیکھ لیں گے نا تو اس وقت کہیں گے, صرف دیکھ کر نہیں بلکہ وہاں پہ مکالمہ ہے جہنمیوں کا اور جہنم کے داروغوں کا, کہ جہنم کے فرشتے کہیں گے کہ دنیا میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, تمہیں کسی نے آ کے ڈرایا نہیں. تو وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر, آیا تو تھا, ڈرانے والا آیا تو تھا, اس نے ساری جہنم کی کیفیات بتائی تھی لیکن ہم نے اس کی بات کو سنی انسنی کر دیا, ہم نے اس کی بات نہیں سنی, ہم نے اس کو کہا کہ تم تو کھلی گمراہی میں ہو, تم گمراہ ہو, ہم اس کو کہتے رہے. اور پھر حسرت بھری احساس کے ساتھ, حسرت بھرے احساس کے ساتھ وہ کہیں گے لو کنا نسمع او ناخلو, کاش کہ ہم اس کی بات سن لیتے اور سمجھ لیتے, عقل کر لیتے. ما کنا فی اصحاب السعیر, تو آج ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے. اس وقت اگر سمجھ جاتے تو آج ہم نہ ہوتے. اس کا مطلب ہے ایک عقل بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک اینٹیٹی رکھی. یہ کتنے سوالات ہیں. اور پھر میں نے عرض کیا کہ دل جو ہے اس کے لیے لفظ قلب ہی نہیں ہے, قرآن میں ایک لفظ فؤاد بھی ہے. فؤاد, فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. جس طرح تمہارے کان ہیں, جس طرح تمہاری بسارتیں ہیں, اسی طرح تمہارا فؤاد, تمہارا دل بھی ہے. بعض نے کہا فؤاد کا معنی سینہ ہے, اور سینے کی بات تو صدر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے, صدر, کہ اللہ جانتا ہے انہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق. کیوں نہ جانے وہ باریکیاں کیوں نہ جانے, الا یعلم, وہ کیوں نہیں جانتا, ہر بات وہ جانتا ہے. کیوں؟ من خلق, جس نے پیدا کیا ہے بھلا وہ نہیں جانتا؟ اور پھر فرمایا انہ وہو اللطیف الخبیر, ہے بھی وہ بڑا ہی باریک بین اور بڑا ہی باخبر, وہ کیوں نہ جانے. تو دلوں کے حال بھی اللہ جانتا ہے, سینوں کی باتیں اللہ جانتا ہے, صدر کیا ہے, فؤاد کیا ہے جس کی جمع افئدہ آتی ہے, افئدہ, قلب کیا ہے, نفس کیا ہے. اور پھر نفس کی بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ نفس سے مراد پوری ذات ہے انسان کی, اور کہیں لگتا ہے کہ اس کے اندر کے انسان کو نفس کہا گیا ہے, اور کہیں کہا گیا ہے کہ باطن کی کیفیات نفس ہیں. ایک کیفیت یہ ہے کہ انسان کا باطن, انسان کا نفس, یہ اس کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, ایک جگہ کہا نہیں یہ ہمیشہ برائی کی طرف نہیں لے کے جاتا, یہ لوامہ بھی ہوتا ہے. ولا اقسم بنفس اللوامہ, میں قسم اٹھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. اور ملامت کرنے والا نفس وہ ہوتا ہے جس میں برائیاں بھی ہوں, گناہ کر لے, لیکن پھر اندر سے کوئی نہ کوئی بات اس کو کھٹکے کہ مجھے یہ کرنا نہیں چاہیے تھا, جس کو ہم عام طور پر ضمیر کہتے ہیں, جو آج کل سنا ہے مردہ ہو چکا ہے. اللہ اکبر, پتہ نہیں ہے کہ نہیں آج کل, لیکن ہوتا تھا کبھی. میرے ایک دوست ہیں شاعر, انہوں نے نظم لکھی تھی ضمیر, زمانہ طالب علمی میں, یعنی اب سے کوئی 20 سال پہلے. وہ نظم لکھی تھی, مجھے وہ یاد نہیں ہے, لیکن اس کا پلاٹ یہ تھا کہ مجھے ایک شخص ملا ہے جس کے پھٹے ہوئے کپڑے تھے اور اس کے اوپر جو ہے وہ تشدد کے آثار تھے. تو میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے تعارف کروایا، ایک وقت تھا کہ میں انسانوں میں بڑا مقبول ہوتا تھا اور لوگ جو ہیں وہ میری ہی باتیں کیا کرتے تھے، تو آج کل لوگوں نے مجھے تشدد کر کے کٹ مار کے بھگا دیا ہے وہاں سے، آج کل میں وہاں نہیں ہوتا۔ تو میں نے پوچھا نام تو اپنا بتا دو، تو جاتے ہوئے اس نے بتایا کہ میرا نام ضمیر ہے، اب میں نہیں ہوتا انسانوں میں۔ تو 20 سال پہلے یہ کیفیت تھی، تو اب کیا کیفیت ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ نفس لوامہ ہے جو انسان کو ملامت کرتا ہے، اور نفس اگر ملامت کرتا ہو تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس داخلی کیفیات کا نام بھی ہے۔ اللہ اکبر، نفس مطمئنہ جیسے فرمایا کہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضی راضی، خوشی خوشی۔ یہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی مذکور ہے، کیا فرمایا کرتے تھے؟ اللہم انی اسالک نفسم بکا مطمئنہ، اللہ میں ایسا نفس مانگتا ہوں جو تیری ذات کے ساتھ مطمئن ہو جائے، مطمئن، جو تیرے ساتھ اس کو تسلی اور یقین ہو جائے۔ اللہ اکبر، وَتُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ، ایسا نفس جو تیری ملاقات پر ایمان رکھتا ہو، وَيَرْضَى وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ، اور اللہ وہ ایسا نفس ہو جو تیرے فیصلوں پر راضی رہے، وَتَقْنَى بِعَطَائِكَ، اللہ ایسا نفس ہو جو تیری عطا پر قناعت کر لے۔ یعنی اس کا مطلب ہے تو کیفیات، داخلی کیفیات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا رہے کہ دعا کیا کرو، اللہ میں مجھے میرا نفس ایسا بنا دے تیری ذات پر مطمئن ہو جائے، اور تیری ملاقات پر اس کو ایمان حاصل ہو جائے، تیرے فیصلوں پر وہ راضی ہو جائے، اور تیری عطا پر اس کو قناعت آ جائے۔ اس طرح کا نفس کوئی داخلی کیفیات، اتنی اہم بات۔ اور ایک دعا سجدے میں بھی مذکور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر، رب اعطی نفسی زکاہا، اللہ میرے نفس کو پاک کر دے، رب اعطی نفسی زکاہا، اللہ میرے نفس کو تزکیہ دے دے، پاک کر دے اس کو، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، تجھ سے زیادہ کوئی اس کو پاک کرنے والا نہیں ہے، تو ہی بہترین ہستی ہے جو اس کو پاک کر سکتی ہے، انت ولیها وانت مولاها، اللہ تو ہی اس کا مولا اور تو ہی اس کا آقا ہے، نفس کا آقا۔ ان ساری باتوں سے کیا پتہ چلتا؟ تو میں نے عرض کیا کہ چونکہ قلب اور افیدہ اور فؤاد، یہ سوچ سمجھ کے لیے یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، نفس بھی اس کے اندر شامل ہے، روح بھی اس کے اندر شامل ہے، عقل بھی اس کے اندر شامل ہے، تو یہ ساری چیزوں کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ یہ کتنی چیزیں ہیں یا پھر یہ کسی ایک چیز کے کئی نام ہیں، یہ بات پہلے سمجھیں گے تو پھر نفس کے تزکیے کی بات ہوگی۔ تو سائنس سے ایسے خامخواہ لڑائی لیتے رہیں، سائنس سے لڑائی لینے کی ضرورت کیا ہے جبکہ ہمارے اپنے ہاں اتنی اصطلاحات موجود ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ یا ٹکرا رہی ہیں یا مطابقت ان میں پیدا کرنی چاہیے، تطبیق کی کوئی بات کرنی چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا ہو سکتا ہے کہ فؤاد یا قلب کوئی ایسی اینٹیٹی ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس کا تعلق دل اور دماغ دونوں سے ہو، اور سائنس کل کلا ہمیں بتائے کہ جس کا نام قلب کہا تھا، جس کا نام فؤاد کہا تھا، اس کا تعلق اکیلے دل کے ساتھ نہیں ہے، دماغ کے ساتھ بھی ہے، ہو سکتا ہے یہ بات ہو۔ لیکن شرعی طور پر جو بات ہمیں سمجھنے کی، سائنس کی بات تو سائنس والے جانے، شرعی طور پر جو بات ہمیں سمجھنی چاہیے اور جو ہمارے لیے قابل اطمینان ہے، اس سے زیادہ معلومات ہمارے پاس نہ بھی ہوں تو ہمارے لیے قابل اطمینان ہے، وہ یہ ہے کہ یہ انسان کے باطن کی جتنی چیزیں ہیں، جتنی چیزیں گنوائی گئی ہیں، حقیقت میں یہ ایک ہی چیز کا نام ہے، ایک ہی چیز ہے جو انسان کے ظاہر کے علاوہ اس کا باطن ہے، جب نفس کہا جائے تو بھی وہی چیز ہے، قلب کہا جائے تو بھی وہی چیز ہے، فؤاد کہا جائے تو بھی وہی چیز ہے، صدر کہا جائے تو یہ اس کا محل اور مقام ہے، گویا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حقیقت میں ایک ہیں، فرق صرف یہ ہے چاہے اس کے مقام کی بات ہو، چاہے اس کی کیفیت کی بات ہو، اور چاہے اس کو بطور ایک چیز کے الگ لیا جائے، ایک اینٹیٹی کے طور پر لیا جائے، فرق صرف یہ ہے کہ جیسے انسان مختلف کام کرتے ہوئے اس کے مختلف نام رکھ لیے جاتے ہیں، اسی طرح باطن کی مختلف کیفیات میں اس کا نام مختلف ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ ایک انسان ہے، اس کا نام ہے احمد، سب کہیں گے احمد آیا احمد گیا، لیکن اگر اس نے ڈرائیوری سیکھ لی اور گاڑی چلانے لگا اور پاس سے گاڑی گزری، آپ کہیں گے ڈرائیور، اب ہے تو وہی احمد، وہ ڈرائیور بن گیا۔ اگر کسی وقت وہ خطبہ دے رہا ہو تو آپ کہیں گے یہ خطیب ہے، آپ کہیں گے خطیب نے یوں کہا، ہے تو احمد ہی، جب گاڑی چلا رہا تھا وہ ڈرائیور بن گیا، خطبہ دے رہا تھا تو وہ خطیب بن گیا، اور اگر کہیں وہ اسکول میں پڑھا رہا ہو تو آپ اس کو کہتے ہیں ماسٹر ہے، وہ ٹیچر بن گیا، ہے بندہ وہی ہے۔ اللہ حاضل قیاس، یہ مختلف کیفیات و شعون ہیں، مختلف حالتیں ہیں، انسان وہی ہے۔ اور اگر اس نے گاڑیاں ٹھیک کرنے کا کام شروع کر دیا نا، لوگ کہیں گے یہ مکینک ہے، ہیں مکینک، یہ مستری، مستری کی فلاں بات، بندہ ایک ہے، کتنے نام ہو گئے، ہر نام اس کے کام کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی باطنی کیفیات کا ذکر فرمایا ہے، یہ حقیقت میں انسان کے مختلف باطنی کردار ہیں، جب یہ جیسا ہوتا ہے، یہی روح ہے، یہی قلب ہے، بنیادی طور پر انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ، روح پھونکی، اب اس میں دل ہے تو وہ بھی روح کا حصہ ہے، عقل ہے وہ بھی روح کا حصہ ہے، نفس ہے وہ بھی روح کا حصہ ہے، یہ ساری چیزیں روح کی کیفیات ہیں، اور وہ نفس امارہ ہو تو وہ بھی کیفیت ہے، نفس مطمئنہ ہو تو وہ بھی کیفیت ہے، اور ہے تو باطن۔ اور کبھی صرف نفس کو کہہ کے باطن مراد لیا جائے تو پھر قرآن نے کہہ دیا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، نفس کو بتایا، اندر بیٹھے ہوئے دشمن کو بتایا کہ اب تیری نہیں چلے گی، اب اللہ کی چلے گی، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اس کو روک لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کا باطن ہے جو حقیقت میں انسان کو سارے کام کرواتا۔ سورہ ابراہیم میں غالباً اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان فرمائی، پاکیزہ بات، اس کی مثال بیان فرمائی ہے، کا شجرت طیبۃ، کہ جس طرح کوئی پاکیزہ درخت ہو، اصلہا ثابت، جڑیں اس کی مضبوط ہوں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہو، یہ پاکیزہ بات کی مثال ہے۔ اور پھر آگے فرمایا، تو اتی اکلہا کل حین باذن ربہا، اور پھر وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل بھی دے رہا ہو۔ یہ مثال بیان فرمائی کلمہ طیبہ کی، ایک درخت کی سی جس کی جڑیں مضبوط ہو، تو اس سے مراد عقیدہ ہے، مفسرین نے لکھا اس سے مراد عقیدہ ہے، کہ دل کے اندر وہ پاکیزہ بات جو عقیدے کے طور پر گھر کر گئی، اب سارا جسم جو کچھ کر رہا ہے اسی عقیدے کے مطابق کر رہا ہے۔ یہ مثال ہے درخت کی، جیسے اس کی شاخیں ہوتی ہیں، جڑ تو ایک ہے، شاخیں کئی ہیں، اور شاخوں کے اوپر کئی قسم کے پھل لگ رہے ہیں، پورا درخت پھیلا ہوا ہے، اور ادھر ادھر یعنی تمام اعضائے جسمانی سب کچھ اس جڑ کے مطابق کرتے ہیں، بیہیو کرتے ہیں جس طرح کی جڑ ہوگی. اگر دل کے اندر بیٹھا ہوا عقیدہ, باطن کا عقیدہ اگر وہ صحیح ہوگا تو یہ پاکیزہ درخت کی مثال ہوگا, اور اگر وہ عقیدہ صحیح نہیں ہے, اللہ اکبر, عقیدہ صحیح نہیں ہے تو سارا درخت ہی ختم ہو گیا, سارا معاملہ ہی خراب ہو گیا, اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جو آپ کو مشن دیا گیا تھا, اس مشن کی بنیاد یہ تھی کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, کہ اندر کا انسان پاک ہو جائے گا نا, جڑ مضبوط ہو جائے گی نا, تو باقی سارا خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. اندر کی بات اس کو صحیح کرنا, ویزکیہم, اور یہ مشن کس کا ہے, صحیح کرنے کا مشن کس کا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور کم از کم چار مقامات پر قرآن میں انہی الفاظ کو دہرایا گیا ہے, کم و بیش اسی ترتیب کے ساتھ, کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن رکھا کہ لوگوں کا باطن پاک آپ نے کرنا ہے. تو باطن گویا جو لے کے آئے تھے ناپاک لے کے آئے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو باطن کو پاک کرنے کے لیے تشریف لائے, تو لوگ جو اپنا باطن اللہ کی طرف سے لے کے آئے تھے, جو دل اللہ کی طرف سے لے کے آئے تھے, کیا وہ ناپاک تھا جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پاک کریں گے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سٹینڈرڈ پہ پیدا کیا تھا, اس کو اس معیار پہ بنایا تھا جو معیار اللہ کو پسند ہے. یہ آلودہ ہوا ہے تو یہاں دنیا میں آ کے ہوا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فطرت کیا ہے؟ فطرت دین ہے. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ دین اسلام ہی فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پہ پیدا کیا, لیکن بعد میں ہوا کیا, جو ہندوؤں کا گھر پیدا ہو گیا وہ ہندو بن گیا, جو عیسائیوں کا گھر پیدا ہوا عیسائی بن گیا, جو مجوسیوں کا گھر پیدا ہوا مجوسی بن گیا. تو دل خراب ہو گیا نا, جو دل, جو باطن, جو نفس جس کیفیت پہ اللہ نے پیدا فرمایا تھا, وہ اگر آلودگیاں جہان کی نہ سمیٹے, اپنے اندر برائیاں نہ پیدا کرے, اپنے آپ کو ماحول کی وجہ سے آلودہ نہ کرے, تو اللہ کے پاس وہی دل ہی لے کے چلا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے زیادہ تیرے سے مطالبہ ہی کوئی نہیں کرتا. یوم لا ينفع مال ولا بنون, دنیا میں مال کماتے ہوئے اپنے دل کی کیفیات خراب کر بیٹھتے ہو, اپنی اولاد بنانے کے لیے سارا معاملہ خراب کر بیٹھتے ہو. فرمایا جا, اس دن نہ تیرے بیٹے کام آئیں گے نہ تیرا مال کام آئے گا. الا من اتى الله